San Boy. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos ir ás terras de Pontevedra. Uh-huh. E vamos a falar, pois, que é un é mestre e a máis escritora, e tamén dentro das, da súa literatura tamén vai poesía. Uh-huh. E esta non é nada máis e nada menos que Carmen Quinteiro. Uh-huh. Moi boas tardes, Carmen. Hola, moi boas tardes. Boas tardes, benvida, moitas gracias por atendernos, Carmen. No, gracias a vos por avisarme, por chamarme, de verdad, honradísima. Muchísimas gracias. Bueno, según nos acaba de presentar aquí Armando, ti eres mestra, escritora de sí. contos y de poesía. Sí, microcuentos, aforismos, bueno, poemas. La verdad es que escribo mucho, gustame muchísimo escribir y bueno, así, o que sea, da igual. Sí, sí, sí. O que me apeteza, pois, aí me animo a escribirlo. Claro. De Pontevedra. Sí, de Pontevedra. Aquí nací e aquí vivo. Bueno, ciudad preciosa, desde logo. Acaba de indicarme aquí a túa páxina o no Facebook, e según vexo, eso sí, o que dices, microcontos, aforismos, sí. poesía. E a poesía, como é que en castelán? Non escribes en galego? Mira, non escribo en galego, ahora empezo un poquinho a escribir en galego, porque, bueno, no caso dos microcuentos, a verdade é que empecé en castelán, regaláronme un curso na Escola de Escritores de Madrid, entón empecé a escribir en castelán, na verdade, é a miña lingua materna. Eu, o galego, por desgraza, ainda que somos galegos, ás veces, eu empecé a estudiar lingua galega en sexto de primaria, fíxate ben, o sea que... Uh-huh. Non era algo que na cidade de Pontevedra se falara tanto. Agora empezo a escribir algo, que pasa que a poesía en concreto, como sale de moi dentro, a verdade é que tira máis da lingua propia, non da materna. Entón aí me sale o primeiro castelán, pero xa empezo a facer os meus primeiros poemas en galego tamén. Entonces queres decir que a túa lingua materna era precisamente o castelán, que sí, que sí. Os teus pais falaban en castelán, entonces ti, lóxicamente, claro, empregabas o castelán. Sí, sí, de feito, mira, a miña abuela era de Lalín, o meu avó, por parte de nai, non era de Castela, pero a miña avoa era de Lalín, ela non falaba en galego. Falaba en galego cando lle berraba a miña nai, soy maior, pero non falaba en galego, con nos non falaba en galego. Bueno, por eso te digo que non era tan habitual atopar con xente que falara sí, a lingua galega. Entón, bueno, sí, a miña lingua materna é o castelán. Bueno, pues hai que continuar nese idioma. A comunicación ven por eso, por os idiomas. O feito de que ti ahora aproveites o galego para poder comunicarte tamén é outra riqueza máis da túa forma de expresártelo. Claro. Sí, evidentemente enriquece moitísimo. De feito, no meu traballo diario agora xa o galego está incorporado na xornada escolar casi o mesmo tempo que o castelán. Uh-huh. Se usa xa indistintamente na miña escola, polo menos o galego castelán, uh-huh. E me parece un enriquecimiento cultural. Todo que facer traballar a cabeza, como digo eu, empregando a riqueza de tantísimos idiomas como temos e linguas, pois hai que aproveitar e tirar riso. Sí, señor. Porque tamén dis que a túa pasión, vai, o escribir para ti é como respirar, ter que respirar. Xa veo que estades ben informados, eso me gusta moitísimo. Sí, sabes o que pasa? Eu empecé a escribir a raíz de, bueno, dunha crisis vital bastante importante, entón atopei un xeito de desnivirte, non? De... Sí, o sea, de curar, porque a través, claro. Eu sempre digo, cando escribo, escoito o son da miña alma. Claro. Que así, estou conmigo, é unha complicidade conmigo mesma, que aí non hai, aí non pasa filtros. Cando claro. Ti escribes dende dentro, como non sabes, además, a miña primeira intención non é que me lea ninguén, pois entón sale de moi dentro, non leva filtro, é unha forma de curarse. Sí, sí, sí, sí. A ver, penso que sí. Sí, sí. Iso é como aquel que vai pasexando, pois non sei, por calquera camiño, calquera corredoira, vai a súa sombra e lle preguntan, "E tú que fas logo paseando, non?" Sí, digo, "Sí, paseando a miña soedade e a sombra." Bueno, Carmen, que che agradecemos moitísimo esta conversa que estamos tendo, pero que eu quería preguntarche sobre, xa que estou lendo aquí cousas túas, que é iso do caleidoscopio? Pois mira, Caleidoscopio é o meu primeiro libro. Caleidoscopio é unha mestura de microrelatos, de algún texto, algún poema. Uh-huh. E a verdade é que foi un libro autoeditado, tamén desde esta orilla, uh-huh, un libro de poesía autoeditado. Ahora xa non, agora de feito teño por sorte unha axencia editorial precisamente aí en Barcelona, uh-huh, Rolling Words, que, bueno, xa se interesou por meu traballo, pero Caleidoscopio foi a miña primeira obra, que naceu un pouco por recopilar cousas que eu estaba escribindo. Estaba participando en Relatos en Cadena, na Cadena Ser, tamén nun programa catalán que se chama Wonderland. Entón, bueno, pois, tiven a sorte participar en determinadas concursos, bueno, fun recopilando unha serie de, pois, de textos, e quixen de, bueno, facer un regalo a un amigo por seu cumple, eu reunín todos, vin yo a ler a miña nai, e cando ela rematou me dixo, "Mira, para mí es como un caleidoscopio. Cada giro de caleidoscopio conforma un texto, un poema." A mí me parece un moi boa visión, é moi boa idea, e así lle quedou Caleidoscopio. É como un paseo, ti paseas con o libro, vas girando, a vida pasa, e te toca participar nese horizonte, e bueno, unhas veces como protagonista activo, e outras en outras ocasións, pois, o ves na distancia, non? Pois é un pouco eso. A túa poesía romántica, actual, de denuncia, como é? Claro, eu a ese nivel, agora mesmo xa a miña poesía non é tan romántica, non é tan de solo de amor. É máis de, bueno, evolucionou bastante. Agora é como que penso que cando xa estamos dispostos a non solo mirar para nós, vamos a mirar o que temos fora. E bueno, o meu traballo como profe, pois fai que hai unhas realidades que hai que contar, hai que denunciar. Bueno, sí, estáse, por fortuna, estáse virando a mirar todo o horizonte vital que hai. Entón xa non é solo romántica. Pero isto é teu, non? Tú me revuelves, me enredas, me enciendes, me espoleas, me descubres, me desnudas. Tú me gustas. Isto é teu, non? Todo, o caleidoscopio é todo meu. Aí está todo, todo. Pois tú me gustas. Claro. Non te rías, sí, que é certo. Non te rías, que é certo. Que non te rías, que é certo, que aínda que non te coñezo, que a nos gustanos moita poesía, sabes que nos temos moitísima amizade con moitísimos poetas, e facemos aquí un... raro é que non tiñamos unha poeta ou poeta aquí na eso. Sí, sí, na nosa emisión sempre intentamos conectar con algún poeta. Por certo, precisamente ahora mismo hai un poeta que nos está escoitando, que é da Silva, Luis da Silva. Quero decir que vamos a ver, temos un premio de poesía que se chaman Rosalía de Castro de Cornellá, que xa levamos 33 anos editando. Bueno, refírome a que nos gusta a poesía, non? E iso gustoume. Parece que non é somente amor, sí, é algo máis, non? Sí, sí, é algo máis, claro. Sí, señor. Claro, uh-huh, esa conexión, non? Uh-huh. Con outro que... A mí me gusta moito nese texto, palabra, tú me revuelves. Sí, eso de sí, eso traducido, ese mismo texto traducido, ten outra conexión. Non sei se ti miro, pero eu estou lle dando un, non sei, estou vendo lle outra forma, non noso idioma. Sí. En galego, claro. Esa é a parte máis bonita, cando, sí, a ver, cando eu escribo, unha vez que está escrito xa non é meu, sabes? Sí. Xa é para o que en vai a ler. Sí, sí. Entón a mí eso me encanta cando me din, "Carmen, yo aquí he visto esto, me imagino esto." A mí me encanta escoitar a xente, porque penso que esa grandeza, non? da, claro, da persona que o recibe e a persona que o fai seu, que, que a mí esa parte me encanta. Penso que cando todos e todas escribimos, non é, non hai unha única visión. No, isto é moi aberto, eso vai hacia ti e ti interpretas e felices, como quieres vivirlo. No, a ver, non somente interpretas, sino que cando, cando ves a esa... eu non sei, atrévome, non? Que moitas veces a ler precisamente a nosa poeta, que temos unha amiga, que unha pastora poeta que Nieves Fernández Vidueira, que de vez en cando pois eu atrévome a ler as súas poesías e encéndeme moito a súa forma de escribir. E eu acabo, cando che lin isto, atrévome a lerche isto teu, pois a última palabra é me desnudas, íspesme. Diríamos no noso idioma, non? Sí. Ou ti gustasme. Quero decir, non é somente o que ti amosas, sino o que tamén o que un pode percibir, non? Eso. Claro. Claro. Sí, esa é a parte que che digo, a parte que ti fas cómplice do teu, penso que cada un estamos nunha coordenada vital distinta. Sí. Entón cando eu escribo estou nun punto vital e cando ti o recibes estás noutro. Dende te un momento o interpretas como, bueno, como a emoción che pide facelo, eso é estupendo. Porque tamén dis que para escribir está ao alcance de, vaya, esto, escribir está ao alcance de todos, pero solamente falta plasmalo nun papel. Sí, xusto, a mí me parece que cando a xente non categoriza moito os poemas o que se escribe, a mí, no fondo, me... de algún xeito me enfada, porque digo, quen somos para categorizar? Cando unha persoa quere mostrar unha emoción, eu non son quen de dicir está ben ou está mal, ou deberías de escribilo. No, está perfecto. Bueno, pois antes de que se me esqueza, antes de rematar, quero decir, darche os meus parabéns por o traballo que estás a facer, porque en realidad enchete a ti, pero tamén amosas o que os demais poden sentir de ti mesmo, non? Hombre, pues moitísimas gracias, a verdade bueno, que sí. Carmen, tamén nos dicías que participas na radio. Sí, mira, en Pontevedra facemos un programa todos os xoves que se chama Jueves de Cuento en Onda Cero, onde mesturamos pues, voces de autores, coñecidos ou non, de autoras, música tamén. Bueno, é un programa na radio aquí en Pontevedra, na provincia, e a verdade que... que é unha alegría porque a mí me dá a oportunidade de coñecer a moitísima xente que que descoñezo que está escribindo, é unha ventana aberta a unha posibilidade de coñecer a moitas persoas. Está fenomenal, a verdade que sí. Eu preguntaría se a poesía está de moda ou non. Sabes o que pasa? A emoción sigue estando, por fortuna, de moda. Sí. Entón agora... eu penso que a xente necesita emocionarse, claro, e a poesía é un recurso que está aí. Sí, de feito, eu miraba nas tendas, ¿no? Esa obsesión que hai agora por camisetas con frases, puedes, hoy es un día estupendo para ser feliz. Sí. A xente está o que teña fame de emoción. Sí. Entón, recuperouse a poesía como a posibilidade, ¿no? Sí, sí, sí. Entón, eu penso, bueno, penso que andamos escasiños pois de felicidade, porque a poesía é felicidade, porque sae dun corazón. Sí. Penso que andamos escasos deso. Saúdanos Amalia, que é outra poeta. Sí. Saúdanos Luis Chapela, que, sí, que é outro, que é de Moaña, outro poeta máis. Que, bueno, cousas que nos podes dicir que te atraen precisamente. Qual é o que te ente máis? O micro relato, o micro conto ou a poesía? É que non teño favoritos. Gústame moitísimo, depende do día. Hai días en que as historias están aí. Por exemplo, no mundo dos nenos, non, que me movo das nenas, que me movo moito, aí normalmente xurden máis ben historias. Pero é que non son capaz. Eu vou pola rúa e estou escribindo historias na miña cabeza. Despois o levaré o papel ou non. Sí, sí, pero sí. Entón non che podo dicir, non teño preferencias, non, me gusta escribir. Gústame moitísimo. A poesía me parece un xeito fantástico de emocionarme, un relato tamén. Claro. Bueno. Porque eso, por ejemplo, poesía é a alma dos sentidos, dixéramos, non? Sí, bueno, pero nos relatos tamén hai. Tamén, están por eso. Presentes os sentidos. Tamén están aí. Claro. Créase, claro. Bueno, a creatividade está nos dous sitios, en realidade. Sí. Pero onde te atopas tamén, seguro que moi a gusto, nesa imaginación, non? Créase personaxes que figurativos tamén, non? Sí, bueno, atopas a moita xente que en sí é un personaxe xa. Eu o último día que estive nunha consulta médica había unha muller maior de 80 tantos anos estivo falando comigo, era un personaxe en sí mesma. Sí. Tenía unha historia detrás por contar e falábamos e ela dicía, mentre esperábamos ali e tal, eu dicía, esta muller é un personaxe. Sí. Entón dá pea a imaginar, a pensar, a indagar. Sí, señor. O sea, que os creas, pero tamén che, a realidade tamén che dá para poder facelos visibles, sí, claro. Sí, eso é evidente. O sea, non sei como para o resto das persoas, pero a miña vida é como un libro aberto, eu vou collendo pequenos retazos, e, bueno, a veces é tirar dun fío, ves un xesto de alguén hacia alguén, xa che dá que pensar, despois o escribes, inda que non teña nada que ver co real, pero partiches dun punto real. Sí. Bueno, non sei. Nos teus referentes literarios ou de lectura, tes tanto os castelans como os galegos e os portugueses, non? Sí, bueno, pero non te vayas a pensar que lín tanta literatura galega. Ahora estou lendo máis. Coñezo a poetas que escriben en lingua galega e por eso tamén me animo un pouco porque me parece preciosísimo. O xeito de contar, hai palabras que só se poden dicir en galego. Mira, outro día escribí unha frase, non? Eu non tiña un día bo, entón apareceu pois a palabra vagalumes, luciérnagas. Me pareceu unha palabra preciosa, entón eu escribín, persigo vagalumes para sair da escuridade. Esa frase en castelán non me gusta. Non ten traducción correcta. No. Era o que te estaba a decir antes, precisamente, no meu atrevemento de traducir ese tú me gustas, non? A verdade que, bueno, pois eso, coñecendo o noso idioma, que é tan meloso, pois seguro que... bueno, ainda te vas a animar máis. seguro. Ademais, ti, xa nada máis que falar contigo, que teño falado varias veces antes de hoxe, pois... transmitíasme como confianza, transmitíasme tranquilidade. Ai, que ben. Sí. Muy bien, pues mira, moitas grazas, Armando. A ver, para mí, Armando para tamén é un ilusionista poético. Tamén escribo as miñas cosas, que eu tiño un blog que non enseño a ninguén. Bueno. Ai, pois pues que pena, ¿eh? Eso non debes de deixarlo para ti solo, eso. No, bueno, Armando. cando estea completo. Se o queren coller, o collan, porque unhas estarán ben e outras nada. Habrá que corrixir tanto que... Pero para iso tiño que o compañero que me corrixe todo. No. Eu axúdolle todo o que podo, pero que el tamén é moi creativo e ilusionista. Atendo unha cousa. Agora en que estás traballando? Despois de Caleidoscopio terás publicado unha cousa máis, non? Sí, mira, acabo de rematar un poemario fai nadiña. Enviei no a un... Bueno, a verdade é que había un concurso basicamente foi a excusa, non, para escribilo. É unha historia que necesitaba contar. Aproveitei esa excusa para facer ese poemario. Estou moi, a verdade que estou moi contenta co resultado. Bueno, teño isto noutro libro. O meu primer relato máis longo vai ser como unha noveliña corta. Pero bueno, aí estou. É que non podo deixar de escribir, o sea, non... É continuo. Sí. O sea, a túa realización é esa, non? Escritura. Sí, escritura, o meu traballo, que non é un traballo, unha satisfacción de mestra tamén. Claro. O mundo da radio que descubrí fai ano e medio me parece un mundo apasionante. Bueno, aí estou, gustame moitísimo o teatro tamén. Hai moitas afinidades, eh? Sí, parece que temos algo en común, sí, eso. De ser tisteo. Sí. No, afinidade con respecto a que bueno, que nós tamén temos ese seguimento con respecto a querencia sobre o teatro, sí, a poesía, uh-huh, e a comunicación, que é o que facemos aquí tamén. Sí, penso que o que nos une ao final de, uh-huh, nos atrae a comunicación, a posibilidad, sí, de comunicar, sí, eso é verdade. Bueno, outra palabriña que eu che quero dedicar, bueno, regalar, que quizás a coñeces, seguro, pero que en castelán non ten unha traducción diferente, é volvoreta, sabes? Ah, volvoreta. Ah, volvoreta. Que bonita esa. Oh. E arco da vella. Arco da vella. Pois a min... É unha preciosidade. Volvoreta é preciosa. Pois pues a min a volvoreta deu-me moitísimo traballo cando era cativo, sabes? Sí. tiven problemas con ela. Eu sí, cando empecé a escola, que xa tiña bastantes aniños, 6, 7 ou 8, pois eu, claro, criei-me na aldea, ali nunha aldea de Celanova que se chama Covelas, pertiño de Viana, non? Non, non, de Celanova. Ah, Celanova, sí, sí. De Remirás, un pobo, unha aldeiña de Remirás. Bueno, eu, claro, na aldea non tiña persoas que me falaran en castelán. Cando fun á escola en Cortegada de Banos, que foi donde din, pois resulta que tiñamos un catón para pa aprender, non sabes? Había unhas fotos para poder dizer, sí, sí, a da mamá, que entón despuñ, a M era da mamá, non sabes? Sí, sí. Ya a M tamén era a da mariposa. Sí. Anda, claro. Sí. Pero claro, eu na escola vendía unha volvoreta. Claro. E cando me dicía o profesor, cando me dicía o mestre, y esta, eu dicía volvoreta, zascábame unha corrón que te crió. Eu escapei. E escapei da escola, fun á casa da abuela e dixen, abuela, eu non, mamá Rosa que lle chamaba, eu non volvo á escuela, que o mestre, eu ben vexalei unha volvoreta e ele dime que non. Como é lógico, claro. Ai, pobre, claro. Sí, sí. Bueno, pois, este pequeno relato que te contei é unha pequena historia, pero que me serviu para poder aprender máis ter máis interés por cousas que no castelán non era capaz de descubrir. Por eso hai agora moitas das cousas que dicen, precomprender moitas das cousas quizás tiñas que ter anos. Como mesmo é que o compañeiro Xulio, eu, pois temos anos dabondo para poder comprender certas cousas de cando íbamos á escola de rapaces, porque éramos moitos edes. Eu era moi de falar galego, de falar o que me enseñaban na escola ou o que me enseñaban na casa. Entón eu falaba galego. Viña unha mestre e a mellor, pois, había algunha que non, que había que respetar. E digo, bueno, ainda menos mal. Pero había outras que arreaban. Es que non sabes, es que non sabes hablar castellano ou que? Sí. Digo, no, de esa manera no. Digo, bueno, falo galego. E así, bueno, en fin. Sí. Pero coscorros sí caían. Bueno, daquela era daquela. Historias. Por iso, bueno, entendo moitas das cousas agora. Eu quixenche mandar esa volvoreta para que saibas, sí, que o noso idioma é meloso, é agradable. Pois, aquí queda conmigo. Que te animo a que a túa creación a transformes no noso idioma. A ver se algún día temos un libriño dos teus nas mans. Sí. Chegará. Xa verás como si. Agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe e que saibas que non será a última. Continuaremos, xa temos o teu contacto e voltaremos. Eso. Para cando esa edición que acabas de dicir aos nosos ointes este no prelo. Eso. Pois aí estaré. Moitísimas grazas, de verdad. A ti. As grazas a ti, Carmen. Felicitacións. Grazas. Unha pertiña. Outra, hasta sempre.